And I've been chasing for your shadows until I found you are a ghost. And now the way you look at me Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skies for you. 10,5 minuty po godzinie 3:00 to jest muzyczny weekend w programie trzecim Polskiego Radia. Formacja Camp, która wczoraj o godzinie 22:00 występowała na głównej scenie Carbon Silesia Music Festival. Pierwsza edycja tego muzycznego festiwalu ze znakiem jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. Ola Kaczkowska i Margan Margański relacjonowali dla Państwa wszystko to, co działo się na scenach właśnie w Zabrzu, no ale proszę się nie martwić, dzisiaj jeszcze około 4:30 połączymy się ze sztolnią Królowa Luiza, aby wysłuchać setu jednej, drugiej duetu Last Robots i Robota. Także będzie tanecznie jak najbardziej do samej 6:00 rano. Póki co my na antenie czas jeszcze spędzimy z zespołem Camp, ale nie jako zespołem, który w tym momencie komponuje, ale tym, który remiksuje. Yeah. autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś wieczorem. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Tymczasem 16,5 minuty po godzinie 3:00 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia muzyczny weekend, weekend festiwalowy, weekend klubowy, Carbon Silesia Festival jeszcze cały czas trwa w Zabrzu, a my bawimy się i tańczymy festiwalowo na antenie, tym razem z też polską reprezentacją. Byliśmy w Warszawie z duetem Rysy, potem w Łodzi Skamp, no to teraz pora na Szczecin, a tam Cats and Dogs. Tak jak powiedział w jednej z wczorajszych relacji Michał Morgan Morgański, to nasz bardzo dobry towar eksportowy. Cats and Dogs, duet ze Szczecina, bardzo dobry towar eksportowy, no bo popularni na całym świecie, grali prawie wszędzie, no może bez przesady. No a wczoraj na scenie Carnal Stage o godzinie 23.30 Cats and Dogs na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Państwo piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl i to mnie cieszy. Muzyczny weekend w Trójce. No to jeszcze 7 minut w Szczecinie. Dwie minuty do wpół do czwartej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mniej więcej za godzinę połączymy się ponownie z Zabrzem. Tam transmitować będziemy specjalnie dla Państwa set DJ-ski połowy duetu Last Robots i Robota. I to będzie na pewno niezła gratka dla fanów muzyki house. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za kontakt. Tak wcześnie rano albo tak późno i Państwo piszą maile, no niezmiernie nas to cieszy. No i tyle, jeżeli chodzi o Szczecin, jeżeli chodzi o polską reprezentację na tegorocznym pierwszym wydaniu Carbon Silesia Music Festival. A teraz przenieśmy się do Włoch. Stamtąd pochodzi duet Tiger and Woods, którzy też występowali w Zabrzu. tego, co czytam w korespondencji, czy to mailowej, czy to facebookowej, u Państwa podobnie. Nogi tak spokojnie nie mogą wytrzymać. U mnie pod biurkiem jedna na pewno cały czas tupie. Tiger and Woods z Włoch zaszczycili swoją obecnością polską publiczność. No to już było wczoraj, tak? O 21.30 na Colonel Stage, ale musiało być tanecznie. No taka jest ich muzyka. House z połączeniem różnych innych gatunków. Nic, tylko się bawić. I my bawimy się festiwalowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bowiem trwa muzyczny weekend w Trójce. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w Falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha. No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha. Ale będzie. W roli inżyniera wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. stop. Może Express 2 i Davida Berna nie było w tym roku w Zabrzu na festiwalu Carbon Music Silesia, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy sobie posłuchali tego wielkiego przeboju z roku 2002 roku, który namieszał strasznie na parkietach klubowych i namieszał strasznie na listach przebojów. No o tej porze, a mamy 19 minut do godziny 4 rano, myślę, że dobrze zabrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, muzyczny weekend w Trójce. Ja serdecznie witam wszystkich tych z Państwa, którzy dołączają do naszej zabawy, no bo chyba tak trzeba nazwać, skoro cały czas muzyka festiwalowa, muzyka klubowa, Rooksop, tak, What Else Is There, ale w fenomenalnym remiksie Trenta Mullera. Ile to już lat pięknie cieszy nasze uszy. 11 minut do godziny czwartej, około 4:30 połączymy się ponownie z Zabrzem. Tymczasem w Zabrzu o 1:30 dziś rozpoczęli, wczoraj przepraszam, a skończyli o 3:30 swój występ Agents of Time i my posłuchamy ich dzisiaj z płyt. przede mną otwarta notka festiwalowa dotycząca oczywiście wydarzenia w Zabrzu Carbon Silesia Festival. No i napisane jest chyba dosyć mocno o Agents of Times. Ages of Time, przepraszam, że to twórcy, którzy w opinii wielu słuchaczy są odpowiedzialni za to, jak brzmi współczesny tech house. W ich neotransowych produkcjach taneczna melodyjność łączy się z melancholijnymi strukturami, które zmieniają się w logiczną całość dzięki ciężkiej, porywającej do tańca stopie. Trudno o mocniejsze i bardziej festiwalowe brzmienie niż to, co otrzymujemy od włoskiego duetu. Ich muzyka to często hipnotyczne traki, których celem jest nieoczywiste wyciągnięcie naszych emocji na powierzchnię poprzez wymuszenie nas do tańca i doprowadzenie do ekstazy.